سورت سبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سورة سبا مکی سورة دے ترتیب پلحاس کے سلور دیرشم پز سورة احزاب ننازل لے او نزول دو سورتون کے اتا پنزوستم پز سورة لقمان ندے قرآن کریم سلور حصے ہو اول ایسا دو سبا اول ایسا دو سورت فاتحینا سورت انعام پوروا پائی کی پنزو سورتونو فاتحا بقرہ لعمران نساء مائدہ دو ایسا دو سورت انعام نا سورت کاح پوروا او پائی کے دول سورتونو انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حج نحل بنی اسرائیل درې مېسا د سورت کاف نا تر دې ته پوره او پدې کې شپږ سورتونو کاف مریم طه انبیا حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ عذاب د دې زینا سلورم ایساد قرآن کریم تر اخیره پوره پدی کی یو اتیا سورتو ندی سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر مومن حم سجدہ شورا زخرب دخان جاسیہ قاف محمد فتح حجرات قاف زاریاتو نجم قمر رحمان واقعہ حدید مجادلہ حشر ممتحنہ صف جمعہ منافقون تغابن طلاق تحریم مل قلم حقا معارج نوح جن مزمل مدثر قیامہ دہر مرسلات نبہ نازعات عبس تکویر انفطار متففین انشقاق بروج طارق اعلیٰ غاشیہ فجر بلد شمس لیل زحا لیل زحا انشراح تین حلق قدر بینا زلزال عادیات تکاثر قارعات تکاثر عصر فیل قریش معون معون کوثر کافرون نصر لہب اخلاص فلق ناس تا دا قرآن کریم دا اری سے سورتون ما تاسو تا بیان کلا او دا سلور سیو پا دے کے بیان دا سلور و مزامینو اول ایسا کی اس بات دا دی مسئلیو چه خالق دا عرص زیم خالق لکل شین هو اللہ دوی ایسا کی مربی دا عرص زیم دا اگر پا کم حال کے مربی دا عرص زیم تربیت و پرورش زکو ما او دریم خیر او برکت اچولو والم زیما او پاخر ایسا کی دو مسئلے یو اثبات دا قیامت او دویم نفع دا شفاعت قہری دا سلور ایسی دا قرآن کریم او پدی کی دا پنزا مزامینو بیان کئی خالق زیم مربیدار سزیم مبارک فی کل شینو واللازم قیامت برازی دا اللہ نصوب حضور اخلاصول نشکولے او هر څه چې شروع کوي نو په لفظ د حمد باندې نو سورت سبا شروع په حمد باندې کا حددی صورت مقصد دا تیزینا تلخیر پوری دا دولس بابو نای اول باب کی دری صورتون دی سبا فاتر یاسین او دا دری والو صورتون مقصد و نفد شفاعت قهری چه دخلاصون والا صرف یو اللہ دے مخلوق لاصون نشی کوری ما لکم من ولین من شفیع مخی تیر شو ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع سورت سبا دری حصے ہو اول حصہ کی نہ آیاتونو پدی کی بیان د مقاصد و ارباو لسم آیات نا یوشتم آیات پورے دویم باب او پدی کے داغا چونشو مخلوقات و بیانو انبیاء چونشوی دی جنات دی او بادشاہان دی دا دریو بیان کئی انبیاء جنات او بادشاہان داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پیغمبرانو او بادشاہانو اللہ غرکلو پا مخلوق کئی او دا جنات او بیانم کئی دریم بابا د دویشتم آیاتنا تر اخیر پورے او پائی کے رد دا شرکو او دا مشرکینو دا غشبی جوابو چه منگا زمنګ دی امداد کئ دی مالکان دی نو داغه جواب په دویشتم آیات کې په سرورو وجو سره کئ لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیما من شر وما لهم من زیر ولا تنفع الشفاء دا د سورت سبا درې حصے او دا غدری حصو لب لباب حاصل و مقصد د صورت سبا بیان د مقاصد او ارباو ده او داغا چونشو بیان کئی چه بادشاہانمو انبیاهمو او رد شرک شروع کوم پا امدادنم دا اللہ سرا چه مهربان آم ده مهربان خاص خو مقصد دی صورت کے داد مشرکینو دو شبه سلور جوابو ندی پا دویشتم نمبر آیت کې وګوره هغه وی د مالکان دی نو سرور جوابونه کوي قل ذو الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض رحمت کیا کسان چې تاسو په ګمان او خیال د مدرګارانو بيد الله نه تاسو په خیال پدیو چې دا زموږ مدرګاران دي نه نه لا یملکونا دیواک نلری پاندازی دا زرده براو نخکتا مالکان ندی پاندازی دا زرده براو نخکتا دویم وما لهم فیهما من شرک او نشت دی دیلرا پا براو نخکتا که سبر خداری اسمانو نوزمکو کمیول اختیار نده ور کرده بر خدار می ندی بر خواری می نده ور کرده وما لهم منو من زهیر او نشته دی اللہ لرا دا دی مخلوق نا سوک مواوین سوکم دادی گورا چه سره دا چانه یو شی غوالی نو زکا چاگه مالک وی نو اللہ وی چه تاسو دا چانه سا شی غوالی لا یملکو نا مالکان ندی پاندازی دا زرده اختیار نچریگی برا اخکتا برا اخکتا اختیار نچریگی دویم چې سره د چانه یو شی غواړي خدا غبرخي خوري ویلکه برخه ور صدره د دم پکې سکیږي نو مالهم فیهما من شرک علاوه اغیرما برخم نه ور کړې صدار مم ندی دریم چې سره د چانه یو شی غواړي خو معاونت ور سره کړې امداد ور سره کړې قرضن حسنن یادغه سه اوس تعاون کړې اللہو ایم آلہو منو من زویر ماسا دے مخلوق تاؤنم ندے کرے کلا کلا سلوی دا چانا یو شیخ والی نو داغا شفارسو کی اللہو ای ولا تنفع شفاعتو اندہو الا لمن ازن لہو اختیار دخلاسو لی نشتا دخ شفاعت نشتا دا سلور وجبانی دشبید مشرکینو هغه شبرت کړه لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم من ظهیر ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له دا سلور جوابونه د دې شوبه شوبه هموا د مشرکین او غدر شوبات د قران ذکر کړي دا بس تاسو یادې لومبه چې مشرک شرک شروع کوي نو د سوره یونس د شوبې نه شروع کوي هر وې موخو دا غي عبادت نکو سجده او ته نکو او چون کې منګ اغه ادې زمنګ سکي شفارس کوي منګ دې ته وایو دې زمنګ سوال پیش کوي الله ته شفارس الله ته کوي لومبه چې شرک د مشرک شروع کیږي نو د سوره یونس د اتلسم نمبر آیات نه شروع کیږي ویعبدونا من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وايدا مشركين چدا نیکان بندگان دایز من شفارس کی الله سره من دیت وایو او دایز منگا شفارس الله سره کوي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دایز من شفارس کی الله سره نو جو کم انسان نارینه یو زنانه دا خبره کوي چې دې زمون شفارس الله سره کوي دا د شرک لومبي پولای دا او دا د صورت یونس نه شورو د شرک لومبي په دې باندې کی اوسم باز خرو کوي مو خداغه عبادت نکو موږ داغه فنومونو باندې منخت نکو او بس موږ صرف داس وایو چې دې زمون شفارس کوي لومبي شرک د شورو کو په دې شفارس باندې نو الله وی چې شفارس سړی د یو کس کوي خو مالکی کنه شفارس چې سړی چا سره کوي خو برخي خوري کنه چې سړی چا سره شفارس د چا کوي خو معاونت یې وسره کړي او لوی زوره وري نو دا سلور والے طریقې قران منع کړي په دې یو آیت کې لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات نه هنو عدل ته رد کا شفارس نشتا ويا هؤلاء شفاعنا عند الله اتنبئون الله بما لا اي الله خبروي اپاس چې الله په خبر نه دي الته جواب او دوی مشوبه هغه سورته زبر کې ذکر کړي درې آیات کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې عبادت نه کوو مگر د دې لپاره عبادت کوو چه دیمان اللہ تا نزده کئی پا درجہ کئی اے من دیر کمزوریو دیر گنانگاریو لو دیمان اللہ تا نزده کی من که نزده کی گو تو دی پا وجہ نزده کی گو لکا آدیان ویلو فلولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلیہا مدرگارانی نوری دی دا پارد نزده کتا چه من که نزده کئی دی اللہ سرا دیموی موږ ډېر کمزوري موږ ډېر بدملایو لکه موږ نزدېکټ الله ته حاصلو نزدې بندگان په وجب حاصلو اے ببرکتهم و وسیلتهم د دې په وسیلو باندې د په برکتونو باندې د په شفاعتونو باندې موږ با الله ته نزدې کیږو دا د مشرک دوی مشوبه ده الله وی چې هغه ته مسله نزدې کړي او وسیلی جوړې نوزد نشم نزدې کوله ډارکا چې تب هغه ته وې او زب داغا او به بدا سن نه الله وی زاغ ذاتم نحنو اقرب الیه من حبل الورید زین انسان تا د مرید رګون نزدې ما نو مان والا اجيبو دعوت دای زادان دارنګي یو سل ډیر ګناونه وکي حدیث کې راځي او هغه په خپل ګناهونو پریشان دي پخیمانه دي پاینده قصتو کی چې بیا بازار څخه غلط کارونه وکوما او سل زل روزانه استغفار وې الله وی دې بازار څخه صفا کم د ګنا نه چې د سن نه د سن ګنا نه کړې داسې به کم نو الله وی چې ګناونه دې کړې دي شرکیات دې کړې بدعملی دې کړې دي هغه پرې دا شپارو سونه پرې دا ډارک زبدي ادفع الوسائط بینه و بین الله دا الله او د مخلوق په منځ کې وسیله پرې دا امام ابو حنیفه رحم الله وی دارنګي پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی وی واسطه ماشتی وسیله د هنیکانو بندگانو پرې دا او ډایرک د الله نه سوال کوه دعا دری مشوبه د مشرک لویا هغه دی صورت کې بیانې چې زمونږه مالکان دي زکه موږ دې ته وایو الله ولا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شر وما له منهم من زهیر ولا تنفع شفا نور شوبات د مشرکین مشه خوغه واله واله دي اے غټ شوبات د مشرکین اصول درې یونس کی یو شبا چدی منگا زمن شفارس اللہ تا کئی ویقولون ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ او زمر کے دویم شبا دریم آیات کے چه منگ دی اللہ تا نزدے کئی منگ دیر گنانگاری اللہ صدر نشو نزدے کے دے اللہ منگزان صدر نپری دے خود دی پو وجبا نزدے کی گو اللہ صدر لازم مشرک اخیده ده ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الله وینا حضرت داس نزد کوم په نیکو اعمال باندې او تریم چې دې زمنګ شفارس کئ دې معاونین دي ها مدرګاران دي نو جواب لا یملکون مثقال ذره اک تک دې اور سره کرے یا بس تایا دي دانه چې ګوشتو چاوشتو چالکا اعتراض سسه خبریم دی اعتراض نه آن خبر زکر نده چه ده قرآن نه نخبر ده آن طول عمر لپ کتابونو که وقت تیر که ده قرآن تا نزدی را نگه لاغا تا ده مشرک ده شبی سپتاو لگه را آن ده مشرک ده حالاتو نسه خبر ده کتابونو که خدا نه بیانیگی ده خو قرآن ستر که ده انسان روخانه که راشه ده قرآن درس که نه قران درس تکینا واو راز دکا چې ستاستر ګرو خان کی و تا ته تیاری او رڼا وخی تا ته خو بد وخی تا ته پویو نا پویو وخی خو چې قران تکینا زیری دی قران ته زیری دی زمونږ مدرسه کې کتابونه دي بلانه کتاب مالک اصل کتاب په قران او لزکا بیا په نور زکا وا شروع کوم په امداد نن د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض لاغ الحمد لله الله بادشاہ چې د لړ اختیار دار سره چې پاسمانو کیږي او چې بزمو کیږي وله الحمد في الاخره الله لپاره ستاینه ده په اخرت کې او دنیا کې اولای یاد نکړه اخر یاد کا ځکه د انسان مقصد په دنیا کې ګټل د اخرت دی دنیا خوړیو غټي کافر مړم دې او دنیا غټي خدا اخر د پاره خلق سوچ نه کوي الله او مخلوقات تاسو انجام اخرت غټلې وله الحمد فی الاخره الله لا استاینه دا په اخرت کې والاولا په دنیا کې او هو الحکیم الخبیر او دا الله دې حکمت والا او خبردار ذات يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها اثبات توحید یو کو لوس پاغه ادله بیان الحمد لله اثبات توحید الله دیم دلیل يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها پوی الله پاغه سبانی چدن کیږي پسمک کی دفینی دی خزانی دی ملی دی چینجی دی نور شیزون دی دانی دی فزمکا کی دن نگی گی وما یخرجو منها او پاغا سپوی گی چه روز دی زمکنا زمکنا روزی فصلونا زمکنا روزی آن نور حیوانات کل زمکنا دسلونا روزی میگه کل چینجی کله نور حیوانات د رندر زمکه نه روزي ماران مروزي الکه دا مار د کم نه راوته وي وای کنه وي زکه مز منکه نه د کم نه راغره و ما یخرج منها او هغه سوچ د وجود د زمکه نه الله په خبر ده و ما ينزل من السماء او هغه سبانی چر اوریه د برنا باران وری د برنا لا په خبر ده چې سور را ورو ما هو سر موسمیات والوی چې باران امکان شتا خو که دو ساس کی وشی هغه خو امکان خې دانش خودلې چې دوره دوره باران بکیږي دوره دوره بوريږي دانش ویل په دې باندې څوک پوهېږي یا والله وما ينزل من السماء او عذابنا چې راځي د برنا یا فیصله چې راځي د برنا یا رحمتنا چې راځي د برنا یا فرشتي چې راځي د برنا برنا مخلوق کته را روان دی وما يعرج فيها او آغا چه خیجی فیها بر اللہ تا دنسان نیک آمال بر روان دی دنیکانو روحون بر روان دی فرشتی بر روان دی پر بر خیجی فرشتی لکا حدیث کے رازی دو ٹیما فرشتی بدلی گی یو دما جگر پٹیم کیو بلدسار دموز پٹیم کیچ جمال سرم اندوشی لبرشی فرشتی دش پیوالا او راحکت اشیا فرشتی دش درج در دوٹی والا درجی دیوٹی والا کت کی گی او دش پیر دیوٹی والا چی منزو کن پور تکی گی سوک برا سوک کت رازی پدی ٹولو بانے اللہ خبر دے لو عالم بکل شین ہو اللہ دے وو الرحیم الغفور او دا اللہ رحیم دے غفور بخشش کوونکی دے ډیر مهربان دے راشدیر گناہونه دی کړی دی عالم دی مخلوق ګن لیو پویا دی په مخلوق کې ور کړوا چې فلانه د فلانی زموار دے فلانه پویا دی رخصه وشه معلوم ای رحیم دے تو بو باسا غفور بخنه بدر دو کی اوس اس بعد قیامت کئ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة وایا کسان چې کفر کړي دي په قیامت باندې چې قیامت نشتا وای دی لا تأتين الساعة رب نشم ته قیامت څنګه قیامت خلق منین وا پیغمبر رب لا بشک قیامت برازي وربي په خپل ذات مې دي قسمي په خپل رب مې دي قسمي لتأتينكم عالم الغيب چې خامخا رب شي تاسو ته قیامت راځي به دا قیامت تاسو ته ګوره درې ځایا الله قسم کړي برازو د قیامت باندې یو سورتي یونس کې 53 سمايات کې ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق پیغمبرات پوس کئی دا خلقستانا آیا دا قیامت دے رشتیا آو پیغمبر او آیا دا دے رشتیا زماد پخپل ذات قسمی انہو لحق دا قیامت دے رشتیا بدلتا قسم کئی لا تاتی نسانو قلوا پیغمبرات مخلوق تبلا بشق قیامت برازی و ربی لتاتی انکم پخپل ذات میرے قسمی خامخارا بشید دا قیامت تا ستا خامخابا دا قیامت رضی اللہ وی دارنگی صورت تغابن گورے صورت تغابن او میاد اتوشتم سپار دریم قسم تغابن او میاد کے اللہ کئی پخپلا پرادلو دا قیامت باندے چه کم خلق دا قیامت نا انکار کئی نوا قطی کافر دی اغه د قران نه انکار کوي اوم آیات اتوشتمه سپاره تغابن اوم زعم الذين كفروا الا يبعثوا وایا کسان زعم په مانو د وینا وایا کسان چې کفر کړي الا يبعثوا چې شر پورته به نکړي شي بیا د قبرونو نه د کافرو خیال او ګمان وینا دا چې بیا پورته کېدل نشتا قلوا پیغمبر دے کافر تو وایا بلا بشک پورته کی گئی با وربی پخپل رب مې قسمی لتبعثنا خام خاب پورته کول شهید قبرونو نا ثم لتنبؤن بما عملتم او خامغه خبر اورې بشي بیا تاسو پاغه اعمالو چې کړیو تاسو دنیا کې پورته کوي وم خامغه په خپل ذات مې قسمي او خبر اورې بشي په دنیا کې چې سامل لګړي په خپل ذات مې قسمي لتو نبي ان بما عملتم د قیامت برازي وکنه اوس په دې سکه د قیامت بیان ډیر کوي وربي په خپل رب دې قسمي په خپل ذات دې قسمي چې قیامت برازي لتا اتينكم چې خامخا راځي با تاسو ته قیامت را بشي تاسو دا قیامت د چا د طرف نه برازي عالم الغيب دا هغه رب د طرف نه چې پوهه دې پاره پټو شي زونو باندې عالم الغيب په غيب باندې پوهه دې غیب باندې بل سوق نه پويږي صورت نمل کې تیرشي پنځش په تمایات کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله پیغمبر اعلان وکړ خلکو ته چې نه پويږي برا مخلوق او ختم مخلوق الغيب پټو شي زونه باندې الا الله بيد الله نا وان بیا پويني دي فرشتي پويني دي جنات پويني دي اوليا پويني دي په پټو سيزونو بغیر د الله نا دا وینا یو خدای پیدا شوی فلانی زکی د کمیس نه معلومات کوي فلانه د نوک نه معلومات کوي فلانه رخصوي شه معلومه هغه وې چې تاسو پکوي کی سری فلا انغرو کی دي تنورونو کی دي کویانو کی دي دا فلانی ځای کې دا دی او دا نه کله څه پته لګي خو معلومه دا شو چې دی بېمان خپل دا کړی دی یو ول ول دی نو کړی دی فلانی ځای کې کې دا نو چې بل تلې دی په ماچا کړی او چادر باندې کړی فلانی ځای کې ګوړه بسترې سادر چ کولاو کې پوش نو هغه کې یو کس ما ته راغی ما ته وی چې هغه کې کړی ما چې دا نه صحابه چ معلومات می کاو دی بېمانه کړیو او چې دا و پوش کې دنه د بسترې کې دی بل ترې و ډوره پیسې راکته به تل معلومم و چې فلانی بستر کې د فلانی په پوش باندې ګور پروت وي هغه څه وشو دا دی بېمانه دا چنو ورځه قران اټل فیصله کړي چې په پټو سيزونو خبر زېما نو ته د خلکو د بسترو د انغړو نه څه خبرې چاپی کوڑی کلی دی، چاپی منتری کلی دی، چاپی تاویزون، چاپی ما تاویزون کلی دی، اوی که نوی، ایک کولی فما بی بلا خلکو کلی وی، او اثر پایی که اچون والا سوگ دی، اللہ، تاویزون رکان نیشو پوچی دی خلکو کم دی تا حالت جوڑ کلی، او تی یریگی، غلو دا اللہ دا عذاب نن نیریگی، دا اللہ دا حکمون نن نیریگی، دا الله د کتاب نه نه یریږي چې الله ویلي دي او د تعویز نه یریږي چې تعویز کې به سړي کړی یا فرعون یا شیدار یا حامان یا افلان بحرین جل بحرین دا کسی یو مصیبتونه جوړ کړی دي خزم راله په دې کې اخته شوی دا خو یو عام دکانداري دا عام باپار دی خو پیسې د پدې کې پکوړ بناسه پټک بناسه مخلوق بدل راوړي عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذر ابل یو کس راغی زه خبر شوم چې راته د مونا چې مهنه ورو ته مونږ ناچو او مې وساله راشي تکلیف ورته دا اوس مناسب چې سی وخت کې پېښه نه ده او نه پېښه ګرځوم حضرت عمر رضی الله و استادم باندې کار کیږي مې په قران باندې کار کیږي زما دم بسې زه خدا قران مې تم قران وایې بس تا په دوم کار کی مې مال سره نظام روکه مه قران وای دا قران زمیم ته میز دے کا استادم کار کئ حضرت عمر جن هو دم چاو دا دم باندې کار کئ دا اثرو ها خلک یې اثرو خلک چې رحمت شه هغه دم بس کو چای وله وای په ما اعتماد دے په الله به اعتماد دے اعتماد الله نه خطبیږي په ما جوړیږي هغه کار ول کوم چې به اعتماد ای په الله راځي په ما اعتماد راځي هغه کتاب زمیم تاسو مزکه تاسو وای خلکو دا پیشي جوړ کړي عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات کله وې کو جشن شین د برخه بر مردا بدانت مادنر مولی سے په قبر د پاس دا مسئله کې یو ما ته وی یرا هغه خدا نه می ما ته نه دی هغه ته به جواب ورکړیو کنه چې استاد دا خبره چا کړی دا قران کې شته کې حدیث کې دا خو کیسه منجور کړی دا کتابو چې تم موږ ته د منجورو بیان د قبر د پاس کې کدا الله دی کتاب بیان کې می ما ته هر یو نر دی او هغه ته دا نشي ویلې نخلی څنګه ونی ولا بیا مدا حالت دې مخلو چې موږ ته قران او سنت وایو نو دا غي منون کې بیا نه بیا خیر تلاش کوونکی دې دې ځان عالم دي او چې خلکو ته قصې او خرافات او واهیات او ډکوسلې او داو ته بیانې هر افلانی داسې ووینو ها جواز موږ به ارسل ها دې ته تیار یو ولته مسلمان نه ته د خپل دین دفاع نه کې ته د خپل دین حفاظت نه کې جواز موږ ته پرې دي او چې بیا منګن او کو نو بیا زمنګ په عمل کوي اپ نه کوي بې ایمانه ک دا نو چې دا خبر صحیح ده زده سعود لري نو بیا نور سره وداري لا یا زبوانو مزقال ذره فی السماوات ولا فی الارض نپټیږي دا الله نه پاندازې ده ذره پاسمانونو کې ولا فی الارض نو کته پزمکو کې ولا صغر من ذالک او نو وړو کې ده نه ولا اکبر نو لوی إلا في كتاب مبين مگر ټول په علم د الله کې رښکارا علاوه کلګ دې او کډېر دې کبر دې او کخته دې ما ته معلوم دې ما پیدا کړی خو ما ته معلومات شتا تاسو خبر نه نو تاسو ته معلوم نشي لکه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار تاسو یې هاته نشه کوله د الله په نظر باندې ځکه تاسو ته د الله نظر معلوم نه دی او الله یې هاته کوي د خلکو په نظرونو باندې ځکه چې الله مخلوق او نظر پیدا کړي دي نو هغه ته معلومات شته لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات قیامت باندې د پاره راولم حکمت د قیامت درا وصلو لا متعلق دې پدې چې خامخا راځي بتا ستا دا قیامت قیامت د ول راځي دې دې پار به راځي لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات دې دې پار چې بندور کیا کسانو ته چې مان وروړې پر اوسو د قیامت او عمل کړي نیک د قیامت د پاره چې قیامت کې به ان شاء الله مزه کوم په نیکو اعمال باندې هغه د پاره عمل کوي لګیا دې خلک کوشش کوي سو قران نزدکه سو کې بیانې سو په خرچ کوي او سو کې خدمت کوي اولائک لهم مغفرۃ ورزق کریم خدا کسان دې دا بخنه دا رزق عزت من قیامت باندې دې پاره را ولم چې قیامت کې به اجر ورکوم چا چې دنیا کې مزدوری کړي را لکه تنخوا دا ټول میاش مزدوری وکینو په اخر د میاش کې سمې لاوي غلا تنخوا ملاوي شي الله وي تاسو دنیا کې مزدوری کړي وا د اسی اعمالو د سیقې دې ساتلو نو قیامت را ولم چې دا سیقې دې او د سید اعمالو بدلې د درکم قیامت کې ذکر قیامت را ولم او زجر رتنا خلقو تا چده ده قیامت نه انکار کئی والذین سعو فی آیاتنا معاجزین آکسان چاہی کوشش کئی پایاتونو زمنگا کئی معاجزین ده کمزورو کولو چزم کوشش کئی چزم آیاتونو کمزوری کئی الزامات با پدے لگئی نو اولائک لهم عذاب من رزن علیم دا کسان ده لرا عذاب ده دا عذاب درناکنا کلوې ختم نبوت دې د پیغمبر نشتا بل مرাজি کلوې ملي اوري وګورا داغه نووا دا ټول قران دې علاج خودلې انک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم علاوه ولکن رسول الله وخاتم النبيين مختير شو عذاب کې وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ دې لپاره چې ویني هغه کسان ترغیب دې قران ته وَيَرَى الَّذِينَ چُوینی ته چې ویني هغه کسان چې ورکړې شه او علم دې قران علم هغه کتاب ویني عقیده او ساتي رؤیت قلبی یا رؤیت بصری عقیده او ساتي ا کسان چې ورکړې شوی او ته علم دې یا او ویني ا کسان چې ورکړې شوی او ته علم دې ا کتاب چې را لګلې شوی تا تا د طرف درفستانه د دې رښتیا ويادي الى سورات العزيز الحميد او لارو غي په طرف د لارې د زور ور سټایلی شوی بادشاہ و قران را لګلې چې د الله په طرف لارو پیجنې دا الله غلار نزان خبر کې وقال الذين كفروا چا دا الله د کتاب او الله نزان خبر کا وګوره سار چی شي نو مخلوق روان دي د انګريزي په لار پسې مالم لګي دولتونم لګي خرچېم کوي وختونم لګي نارینا او زنانا لویو والو ټول په لارو د انګريز روان دي خلاړه د قران ته ډېر کمزي اغم خل دا صحت دا پوری دا دنیا دا وقت تیرولو دا پارا خلار دا قرآن دا دنیا دا تیرولو دا پارم ضروری دا او دا آخرت دا پارم نیاد ضروری دا چه داو تزدکنو بیا مزکی او چه دا زدنی کنه الحمدللہ موجودو حکومت زمنگ دا شیخ ام مطالبم منظور کر پنجاب کے نصاب کے قرآن کریم شامل کر چه آغا استماع کے اتویلو دا زدرخواست کم سپیکر سے امنا والته نافذ کو وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم ويا كسان چ کفر کړي هل ندلكم على رجل آیا خودننکم تاسو ته په یو سړی چې خبرې باغ سره تاسو لره اذا مزقتم کله چې ذره ذره شي تاسو كل ممزق پر ذره کېدل سره کافر وی چې یو پر تاسو په قبرونو کې ذره ذره شي به بڑا پورته کیږي انکم لفی خلق جدید نو یقینا تاسو به په پیدائش نیوي کې یو پر مرشي بیا پورته کیږي د کافر او سمدا کی ذره افترا علی الله کذبا اوس اسباد د رسالت کوي آیا جوړي په لابانه درو یا په دې پیغمبر له وانتوب دې یا د ځانه په لا درو جوړکړي یا لیونې بل الذین لا یؤمنون بالآخرته بلکیا کسان چې مان وروړي په آخرت باندې فل عذاب په عذاب کې وی او ولا آل البیت او په گمراهی لره کې لال تباہ او برباد شو افلم یرو تخفیف دنیاوی دنیا یرو کوي آیا نوینی دا خلق نگوری آغا ستا بین ایدیهم چه مخیر دینو آغا ستا خلفهم چه رسولو دین دی من السمائی یعنی برا والارد اخکتا سمانا دامین بیان کئی دا ایدی او دا خلفهم نگوری دا خلق آغا ستا بین ایدیهم چه برا دا دین دی چه رازی دا برنا عذابونا وما خلفهم انو ګوري داخله کاغذ ستا چخکته د دین دی یعنی من السماء برا والارض اوخکتا برنا عذابون راضی او دزمکه نه عذابون برنا عذابون راضی تندرون راضی دارنګي کانی وریږي ګلې راضی نور عذابون کته نازمکه شلیږي زلزله راضی ها دوبی در راضی ان شاء الله وکزما خو غشی نغصب بهم الارض لمنګ با اومندو داخلك پسمکه کې او نسقت عليهم كسف من السماء یا ورو غردو من په دای باندې او ټوټه د برنا الله وی برنا په ټوټه گزار کوم د عذابونو کتن وې پسمکه اومندم ژوندې نو سوکشتا چې زمانه بچکی سورت الملک بمراشی اولم يروا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ اللَّهُ آيَا بچ بشي تاسو کو منډي تاسو ژوندۍ پزمکه کې بچ بشي نشي بچ کې دي ان فی ذلک لآیکنن بدیګ سازی مشان خری ذا الله په یوالي لکل عبد منیب د پارا د هر یو بندارا ګرځیدون کې الله تا الله ته پکار چې موږ له وګرځو سورو ګناهونه زموږ شي الله زموږ ګناهونه زموږ معاف کا او الله په موږ آئنده توفیق د بدو اعمالو موږ ته مړه کوا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کا اغایت ترجمه وګورئ یو آیت